Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 250 van 14 maart 2014. In de box hangen via mobiel Luxala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Wittold en Da, die kunnen door omstandigheden niet. De rest van de bendeleden, die kan ik op dit moment ook niet vinden. Dus we gaan met voor de podcast 250 met het klassieke team van start. Ja, de CeBIT, Luc, was ik geïnteresseerd. Waar krijgen we wat interessant? Nou, weer een nieuwe formule. He, dat wil dus zeggen een nieuwe aanpak die ze weer bedacht hadden. En dat is deze keer full professional. Nou, dat betekent de helft minder hallen. En, nou, dat is weer wat overdreven, maar weer behoorlijk minder hallen. En alleen professioneel bezoek en geen scholieren. Mhm. En niet op zaterdag open. Nou, allemaal mooi. En altijd toch interessant om daar naartoe te gaan. En wat is mijn indruk eigenlijk? Dat ze eigenlijk niet weten wat ze willen. En dat geldt ook voor de hele computerindustrie. Men weet eigenlijk niet wat te doen. Mm-hmm. Ja, dus, wat is het thema was datability. Ja, ik zag grote woorden, big data en zo staan, cloud. Maar... Ja, sorry, ja, dan kom ik weer terug. Ja. Het thema was datability en dat was dan vertaald naar big data en cloud en dat soort dingen. Ik ging er naartoe om te kijken naar voor twee dingen. Robotics en 3D printing. Mm-hmm. En Google Glass. En... er was wel wat te zien. Weinig Google Glass. Het schijnt het probleem te zijn dat het in Europa nog niet verkocht wordt. Maar die ziet er weinig mensen mee lopen. Ook op stands hier en daar een research clubje wat ermee bezig was. Maar niet wat ik begrijp van beurs in Amerika. Dat iedereen met zijn ding daar rondloopt. Robotics. Ook hetzelfde verhaal. Heel veel onderzoeksinstituten. Die daarmee mooie dingen lieten zien. Maar commercieel niks. 3D-printers, hetzelfde verhaal. Is op de CeBIT een speciale afdeling die heet Planet Reseller. En dat is dus bedoeld voor de retail. Nou, dat is een hele grote hal. Die was heel druk. En dat werd goed bezocht. Maar, klein probleem. Daar waren dus op die dingen geen 3D-printers te vinden, geen robots, geen Google Glasses. Maar natuurlijk wel harde schijven en power dingetjes en goed, het normale spul. Mm-hmm. Maar het lijkt wel of de retail dus nog helemaal niet toe is aan al die mooie dingen. Nou goed, wij hebben natuurlijk al zelf gezegd van 3D-printing, dat is niet echt, daar ga je het niet echt mee maken, zou ik maar zeggen. Denken wij. Nee, goed, maar dat is dus de vraag. Wordt dat een. Ik sprak met een man en die zei: ja, nee, 3D-printing, dat ga je op een andere manier zien. We gaan keukenmachines krijgen die pizza's maken. Mm-hmm. Ja, of paarden. Ja, dan gooi je mail bovenin en dan maak je dat. En dan maakt hij zo'n beetje zo'n dingetje. Natuurlijk, prachtige voorbeelden van 3D-printers. Een van de problemen met 3D-printers is dat je geen loshangende dingen kunt maken, je kunt niet een ding. Er moet altijd een pootje onder zitten om het overeind te houden. Maar er zijn nu 3D-printers die werken met een soort poeder. En dan gaat de laser er doorheen. En die poeder die houdt dus wel de delen op. En dat is dus voor bijvoorbeeld een architectuurmodelletjes wel handig. En dan kun je dus wel nu dus vrij draag ontwerpen maken. En je ziet prachtige dingen en die robots ook, hartstikke leuk. En hoe werkt dat met die poeder wordt aan de onderkant langzaam in het glas of in de bak waar geprikt wordt? Nou, je hebt dus zeg maar een bak met poeder, wat zich als een soort, en dan gaat een laserding in en die smelt wat, simpel gezegd, zodat het hard wordt. Oh, ik dacht dat die poeder in balletjes gewoon ernaast lag, zodat je er weer wat op kon leggen. Nee, het is een bak met poeder waar die dus erin gaat en dan op het eind moet je een stofzuiger uit de overblijvende poeder weg en dan heb je een model. In wit was dat dan, maar goed, dat is wel leuk voor. Mm-hmm. Ja, goed, het is een techniek in ontwikkeling. Voor de rest vond ik het, om een beetje het lullige feit te noemen, ze hebben een website En ik wilde zondag weten of het nou zondag op was, hè, want op de 9e of de 10e begon. Mm-hmm. Dus ik ga naar de website van cbit.de en klik die open. En kijk dan gelijk even onder. En dan kan ik niet meer vinden wanneer het is. Dan blijkt dat voor 5 seconden zie je dus van 10 tot 14. Daarna gaat er een filmpje spelen. En komt dat niet meer terug. Begrijp je? En dan moet je in de diepte gaan zoeken. En dan moet je weten dat het woord datum inderdaad datum is. En dan kun je het vinden. Mm-hmm. Maar in feite, een heel dom webdesign. Nou, toen dan had ik al eens gevraagd van, waarom is dat zo? Ja, nou ja, goed. Je weet toch wel dat het van 10 tot 14 is? Ik zeg, ja, goed, maar dat is het belangrijkste feit. En wat hebben we daarmee? Ja, ik wist het niet, zal ik maar zeggen. Nee. Nee, ik ook niet. Dus het is een beetje dom. Nou, toen kwam ik gisteren, wilde ik foto's afhalen. Nou, dan moet je maar kijken. Dan kun je dus bij de persafdeling en dan hebben ze een beeldgalerij en zo. Maar dan moet je allerlei dingen invullen. En het is mij niet gelukt om 1 foto te downloaden. Ja? Nou, dat werd ik vanmorgen teruggebeld door de persorganisatie. Ja, nee, maar dat is de afdeling van het internet. Ja? Oh, ja, sorry, ja. Nee, ja, u bent toch gewoon de mes-AG? Nee, dat is allemaal afdeling. Mm-hmm. En toen ging ik eens verder naar die website kijken. Toen ging ik hier en daar eens op klikken. En bleek de helft, nou niet de helft, maar belangrijke dingen werkten gewoon niet. Ja? En zoekwoorden alleen in Duits en dat soort dingen. Maar gewoon een buitengewoon dom design. En dan heb ik altijd het gevoel dat als je uithangbordje, en dat is je website, niet klopt, dan klopt je organisatie niet. Dus toen ging ik wel eens wat kritischer kijken en ik heb een aantal dingen gezien van die mes-AG waarvan ik denk, die jongens die begrijpen het niet meer. Een van de dingen die ze deden was, we willen geen scholieren meer. Mm-hmm. Want dat stormde altijd in het weekend. En met 100.000 man krijgen ze dan die beurs een beetje vol. Daarvoor hadden ze in de afgelopen jaren allerlei onderzoeksinstituten. Maar ook het leger, en de marine, en de politie, en de marechaussee, wat ze allemaal maar voor werk, hè? Mm-hmm. Mensen lokken. Dat was een belangrijk gedeelte van die beurs. Alleen, die mensen stonden er nog steeds, alleen de jongeren kwamen niet meer. Dus daar zie je, militair meldt u aan voor de landweer, of weet ik veel wat, mm-hmm. Weermacht. Klein probleem, stonden alleen maar oude mannen. Ja. Ja, niet op die stand, maar... Hè, dus, mm-hmm, ja, dat snap ik. Maar wat, dus die organisatie die heeft zich... die gaf maar steeds stands weg aan de lenden, zoals dat heet, Duitse landen, en maar ook universiteiten, iedereen die daar wat te betekenen heeft, een stand. Maar dat zijn geen commerciële stands. Dus halen vol met wat we in beurstermen zouden kunnen zeggen, vulling. Mm-hmm. Maar ook juist interessant is voor studenten. Wat vroeger interessant was voor studenten. Mm-hmm. En nu dus niet meer. Ja, goed. Was er een nieuwe ding, dat heette Code N. Ging dit jaar over Big Data. Prachtige hal, echt. Creatief aangekleed door een aantal mensen. Weerman en Marvel. Echt fantastisch zag het eruit. Met een, heel leeg, met kleine steentjes. Mm-hmm. Oké. Leuk, ga naar binnen kijken. En wat blijkt, dat is een contest van 50 bedrijven die ze hebben uitgenodigd. Betaal dus, hè, dus die bedrijven betalen niet, maar die zijn uitgenodigd in een, wat je zou kunnen noemen, ja, een contest. Wie heeft het beste big data product? Nou, ik begin daar langs. Nou, het was wat DNA-spul. Nederlands Welwet Harderwijk had een DNA. Het gaat dus om big data analytics. Hoe kun je uit big data, dus DNA bijvoorbeeld, of... Ja, want er was natuurlijk net dat de ING die wilde met big data en zo allemaal data van alle betaalverkeer van klanten gaan verkopen enzovoort. Dus op alle vlakken in de big data is er interesse in het looppatroon van mensen. Oké, maar nou dacht ik dus, ik ga eens wat vragen stellen. Ik wil toch iets weten over de ethiek, privacy is in Duitsland een belangrijk punt. Maar daar hadden ze niemand het over. Er stonden bedrijfjes die... Net zoals ING, maar ook elektriciteitsdata, de grid. En er stond een bedrijfje dat deed creditcard en kredietaanvragen. Ook voor de Amerikaanse markt. 2 lieve meisjes. Die hadden een of ander algoritme ontwikkeld die hem naar 20 vragen. Dus ik heb daar een heel lang gesprek mee gehad. Mm-hmm. En ik vroeg je, dames, hoeveel die ethiek? Ja, maar er is toch geen ethiek meer? De mensen vragen toch zelf om een krediet? Ja, dan moeten ze 20 vragen beantwoorden, dit en dat. En dan checken we dat. En dan kijken we ook nog een beetje naar Google en dat soort dingen. En dan zeggen we ja of nee. Mm-hmm. Ik zeg, ja, maar dit gaat om creditcard aanvragen. Als je in Amerika afgewezen bent voor credit, ja, dan ben je de lul. Dan ben je ondermens geworden. Mm-hmm. En dat wordt doorgegeven ervoor. Ik zeg, u gaat op de stoel van de rechter zitten. Nee, dat moet niet zijn. Nee, die mensen doen dat toch zelf? Die vragen dat toch zelf aan? Ja, natuurlijk vragen die mensen creditcard aan. Maar als die afgewezen wordt, dan zijn ze de lul. Ja. Ja? Nou, in ieder geval, die hele zaal, geen woord over ethiek. Maar het zag er prachtig uit. En toen vroeg iemand, wie gaat dat dan winnen? Ik zeg, nou ja, begrijp wel een beetje hoe die organisatie doet. Ze gaan, ze weten wel dat dit speelt, dus daar komen wat prijswinnaars. Ten eerste komen ze uit het buitenland. Jeff Bezos gaat natuurlijk gewoon ver, dwars over alle ethiek heen. En dan schroeft hij het later terug en dan heeft hij de markt gewonnen. Nou ja, goed, dat is dus het hele verhaal. Dus ik zocht ervan. wacht even, ik moet even consulaat. Consulaat-generaal. Ja, maar dat, ik vond dat dus, laten we zeggen, vanuit ook de beste AG heel gevaarlijk. Dus wat zijn de prijswinnaars? Nou, iemand die had een oordopje waarmee je hartslag kon voelen. Iemand had iets voor winkeliers. Data-analyse, een beetje gevaarlijk. En voor de rest waren natuurlijk de prijswinnaars het buitenlandse bedrijf. Mm-hmm. Want, en had je voor de rest nog iets gezien over Ubuntu smartphones of zo? Want daar zag ik iets over op internet, dat die ook daar... Ik ben een dag rondgelopen. Ik heb vooral naar die voor mij zelf dingen gekeken. En dat was van alles, absoluut. Maar het is ook een heel Duitse beurs. Steeds minder Nederlanders. Steeds minder... Ik begrijp dat daar er ook niet heen geweest was. Dus jij was van onze IT-bende de enige afgevaardigde. En heb je nog lezingen gezien van want er was wat aandacht voor... Nou, Bos Berg was er en allerlei mensen. Mm-hmm. Ik ga even mijn gezicht laten zien aan deze meneer. Bart. Ja. Hout ligt op de kachel. Moest je dat niet doen? Nee, zo koud is het niet meer. Oh. Het is alweer een beetje te warm aan het worden in Scandinavië. Goed, jij was niet naar de CeBIT? Nee, ik was niet naar de CeBIT. Nee. Ja, ik ga weer verder. Ja, okay. Dus wat was de algehele indruk? Men tippelt in Duitsland niet op de hype. In de zin van steentjes die 3D-prints verkochten op dat gebied, nee. Robots, leuk. Veel onderzoek, Fraunhofer Instituut, leuke dingen. Nieuwe sensoren, spiertrekkingssensoren. Dan kun je meten hoeveel keer je op je smartphone, hoeveel keer je geknipoogd hebt vandaag. Mm-hmm. Ja, wat je dan net zei, maar je kunt natuurlijk dan ook spiertrekkingen van andere gebieden en zo, weet ik veel wat. Een andere sensor was dat ding dat je achter je oor plakt. Het probleem met de hele golf armbandjes is natuurlijk dat die armbandjes, wil je daar bloeddruk mee meten of hartslag, dan moet dat dicht op de huid zitten en dat doet pijn. Dat was de klacht van die eerste generatie fitness trainers. Maar je doet nu een dingetje achter je oor en dat pikt dan schijnbaar dat wat beter op. Analyseert die data. Ja, dat gaat allemaal sneller en beter. Dus veel meer sensoren. Veel meer trucjes met wat er in die nieuwe dingen zit. Dus biometrische gegevens, hartslag, bewegingsritme. Leg maar je iPhone op je bed en die vertelt je precies wat je slaappatronen zijn, van die je remdromen hebt gehad of andere dingen hebt gedaan. Ja, beetje paniek er is een beetje paniek in de telecom natuurlijk. Ja. De grote clubs, die lopen allemaal terug, behalve de Deutsche Telekom, die heeft maar 2% verlies, de rest 5% verlies in Duitsland, zowel in de vaste lijn als de mobiele data. Dus is er een prijsoorlog aan het ontstaan, worden de subsidies opgeschroefd, Hè, dus wil je een Galaxy S5 hebben dan... Nou ja, en de roamingtarieven voor heel Europa worden natuurlijk vanuit de politiek aangepakt, zodat je dat is straks toch allemaal redelijk betaalbaar. Ja, dat wordt niet verplicht, hè. Ja. Goed, Nelly Smit-Kroes was er. Die heeft nog een paar maanden gegaan, maar ik sprak met iemand die met haar gesproken had, een exposant, een Nederlandse. Die was zeer te spreken over haar interesse in hulp ook. Mm-hmm. Dat was wel opvallend. Iemand zei, was zeer verbaasd dat deze mevrouw dan misschien ook met de uitzending nog een paar maanden niet meer te doen had, maar echt contacten opnam met kleine leuke bedrijfjes en steun aanbood en dingen deed. Dus het was een positief signaal daar. Ja, voor de rest een grote organisatie. Gastland of het partnerland. Maar is zoals in de hele ICT-industrie een soort zoeken. En zag je nog wat van we moeten allemaal naar Berlijn of zo? Want we hebben natuurlijk we zagen zo'n opkomst komen van het gebeurt in Stockholm of in Berlijn in Europa. Zag je daar nog speciaal promotie van we moeten met z'n allen naar Berlijn? Of kwam dat weet ik niet. Luister, ik moet even wat anders doen. We zitten bij het consulaat. Kan ik je... Ja. Als je me over 10 minuten belt, ben ik er weer. Ja? Oké, is goed. Oké. Goed. Zo, aflevering 250, Martin. Ja, Bart. Laten we het dus even over de IT-bende zelf hebben. We hebben het namelijk altijd over anderen. Maar je doet het nu al een tijdje, Martin. En bevalt het nog steeds? En welke kant gaan we op? Het is een bende. Of val ik je nu een beetje? Het is een bende. Het is een bende. Maar gaat een bende een kant op? Nou, het is... het brengt luisteraars volgens mij veel. 500 tot 1000 luisteraars per week. Maar het brengt vooral onszelf volgens mij ook veel aandacht. We blijven wakker. We horen nieuwe dingen van elkaar. Dus eigenlijk hebben we... sorry luisteraars. We kunnen eigenlijk met gewoon dit gesprek ook wel houden zonder luisteraars. Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik krijg leuke feedback van luisteraars. We hebben leuke gasten. Die ook nieuwe input leveren. Oh, dus ja. Oké. Ja, de feedback, daar hoor ik dan zelf vrij weinig over. Mm-hmm. Dat is leuk. Als mensen feedback willen sturen, hoe moeten ze dat? Hoe ja, kunnen ze dat is doen? Slecht geregeld. Er staan op de site mailadressen en het comment systeem loopt via een authenticatie die wat problemen heeft. Zou ik maar zeggen, en de energie... Dus in goede traditie, het is een bende. Dat is even een uitdaging. Maar daar zijn ook wel wat klachten over van... Hey, het Access All inlogsysteem om comments achter te laten is zowat ingestort, zou ik maar zeggen, qua mogelijkheden om in te loggen. Dus daar krijg ik ook klachten over dat gefixt moet worden. Dus de tijd ontbreekt even nu, gezien de XP-host van de afgelopen tijd. Dus eigenlijk de afgelopen 4 maanden ondergedompeld in andere IT-benden. Dus ik hoop dat met de zomer ergens een keer weer allemaal op rij te zitten. Ik denk eigenlijk dat de site misschien een keer naar Ember moet, naar een nieuw framework. Of dat we... Dat we een heel andere, dat we iets modernere opzetten. Of misschien zelfs dus zo'n discourse. Of heet discuss? Nee, discourse. Ik weet het niet meer. In ieder geval iets simpels als gewoon een WordPress blog-achtig ding. Waar mensen... Ja, dat hebben we nu. Maar de comments staan op die manier staan uit eigenlijk. Via het Access All systeem. Dus dat dat zou even beter moeten, zal ik maar zeggen. Ik zit dus voornamelijk te kijken van, ja, wat zullen we... op de achtergrond zijn wij bezig met JavaScript netwerken en Ember ontdekken. We zijn op zoek naar dingen om... te verbeteren aan ook aan de IT-bende site. Wat ontbreekt aan tijd? Tijd is inderdaad het hoofdprobleem. En ik zat zelf te kijken naar het Discus. Inderdaad heet het Discus. Het is een Ember forum systeem. Waar de podcast ook ingegoten zou kunnen worden in plaats van in een WordPress site. En omdat je dan meer een discussie hebt, krijg je misschien het effect dat we de hele week met elkaar kunnen discussiëren. Het grote nadeel van het concept is dat de podcast is gerealiseerd 250 keer doordat we wij met z'n allen een uurtje per week hoeft te besteden en dat is het, zal ik maar zeggen. Op het moment dat wij met onze 500 luisteraars de hele week een compleet forum in de chat en spul in de lucht gaan houden, werkt dat misschien voor het aantal luisteraars. Dat worden er misschien wel 3000, maar het werkt tegen dat het handhaven van de podcast. Want ik denk dat we met 250 podcast 1 best wel een mijlpaal hebben gehaald in het podcasten. Zeker binnen Nederland. We zijn vast een podcast met een van de meeste uitzendingen. Vermoed ik. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat we redelijk een goed project hebben neergezet. Het is per ongeluk ontstaan, natuurlijk, op mijn initiatief. Bart is eigenlijk vanaf day one actief, heel erg fijn. Ik vind het leuk om te doen, omdat ik juist door de podcast in aanraking kom met mensen die op een hele andere manier met de IT bezig zijn. En het geeft een hele leuke en interessante invalshoeken van de dingen waar ik zelf mee bezig ben. Dus het geeft mij informatie en laat mij op een andere manier kijken naar de dingen waar ik bijna dagelijks mee bezig ben. Mm-hmm. Ja, het is niet altijd even interessant, dat moet ik er wel bij zeggen. Dat het voor iedereen geldt. Sommige mensen vinden natuurlijk de business-to-business dingen van Wittold saai. Sommigen vinden de Boeddha-beelden van Luke saai. Sommigen vinden de apps of de bespreken van apps of nieuwe software van Bart saai. En sommige mensen vinden mij gewoon saai. Dat zal zeker het geval zijn. Maar ik denk dat we met z'n allen inderdaad, we hebben geen 500 tot 1000 luisteraars omdat we te saai zijn. En ik denk dat dat, wat ik al eerder zei, voor onszelf is het gewoon een hele grote plus om wakker te blijven. Wij lopen toch vaak, ik zie regelmatig iets wat we 2 weken geleden hebben behandeld, zie ik dan opeens op het nieuws verschijnen. En dan denk ik, nou, de IT-bende loopt standaard 2 weken voor op diverse nieuwsontwikkelingen of ontwikkelingen die we zijn vrij alert op vernieuwing. En ik denk dat ook nuttig is. En we denken soms wel eens dat iets een bepaalde kant heen gaat en dat gaat het niet of zo. Maar over het algemeen zijn we toch wel redelijk alert, vind ik, met z'n allen. En dat maakt het ook leuk, denk ik. Dat je dus iets nieuws hoort, wat je eigenlijk niet 2 weken geleden ook al hebt gehoord. Dat denk ik dat dat heel nuttig is, ook voor luisteraars, dat het een beetje sprankelijk, een beetje vernieuwend blijft. Ik zou erg graag willen dat er meer gasten zijn en meer productie. Dus productie zou het ook mogelijk maken om zo'n discuss framework in de lucht te hijsen met discussies en de hele week feedback met luisteraars te houden. Maar we praten hier over een podcast die eigenlijk geld kost. Die eigenlijk dus gratis wordt aangeboden aan iedereen, aan de luisteraars. Ik denk dat dat voor nu nog steeds een heel... Omdat iedereen, wij zelf de waarde ervan inzien dat het gewoon om die reden een goed plan is. Maar op het moment dat je dus echt productie erop gaat zetten, dat je dus echt mensen actief de hele week daar tijd aan besteden en echt met gasten bellen en gasten invliegen, zal ik maar zeggen, dan wordt het veel professioneler. Maar dan gaat het ook nog meer kosten. Krijg je misschien tijdrovend. Adverteerders moeten er dan misschien in. We draaien nu zonder advertenties. We hebben in het begin de engine getest met advertenties. Want het was meer eigenlijk omdat ik de podcast engine wilde uittesten. Dat ik die advertenties wilde tonen. Dus we kunnen binnen 1 seconde overstappen op advertenties binnen de podcast. Maar ja, ik ben tevreden met het huidige model. Ik begrijp dat jij er ook tevreden mee bent. Luc is natuurlijk super tevreden daar. We hebben een nieuwe, Wittold is erbij gekomen, is erg enthousiast. We hebben Frank Kemeling die erg enthousiast is, maar erg weinig tijd heeft. Dus dat maakt het wat lastig als pendelin, maar misschien ook niet zo verkeerd. Dan kom je af en toe eens sprankelend vanaf rechts nieuws brengen. Sali, klassiek natuurlijk, vroeger heel vaak bij de podcast. Is nog steeds heel enthousiast over de podcast, maar is altijd op vrijdag aan het werk. Wat het een beetje jammer maakt, maar wij nemen de podcast om 11 uur op vrijdag. Ja, en dat heeft voor iedereen is dat acceptabel, want niemand wil vrijdagavond, niemand wil op zaterdag, niemand wil op zondag zijn privé tijd. Ik denk dat we dan ook geen 250 podcasts hadden gemaakt. Dus het vrijdag om 11 uur is een uniek tijdstip gebleken. Alleen voor Sali een beetje jammer dat hij, ondanks dat hij graag erbij wil zijn, dat dus niet meer haalt. Nee. Ja. Ah, leuk. Dus, 250 podcasts. Ik was nog niet van plan. Je zou kunnen stoppen met 250 natuurlijk. Van het succes is gehaald. De mijlpaal 250 is gehaald. Maar goed, wat ik er zelf al uit hoor, is je doet het ook omdat je het leuk vindt. Mm-hmm. Zeker. Het levert inderdaad niks op. Dus zolang het kost leuk eigenlijk blijft, alleen inderdaad, maar het levert wel op. Het levert voor onszelf. Ja, oké. Okay. Het levert in zoverre iets op. Maar zolang het leuk blijft en interessant blijft, blijven we dit doen. Mm-hmm. Ga ik ook. Heb ik uit het verhaal. Wat mij betreft. Ja, voor mij ook. En zolang ik er tijd voor heb, zal ik er zeker bij blijven. Mm-hmm. Dus ik vind het leuk en interessant. Goed. Heb je nog, wat je dan ook vaak doet bij mijlpalen, kijk je terug? Dat doen wij toch nooit bij, wij kijken toch altijd vooruit? Wij kijken altijd vooruit. Nou, ik heb geen speciale mijlpalen of dingen in het verleden die ik echt... De hoogtepunten zijn altijd de gasten geweest. Mm-hmm. Dat vind ik ook altijd interessant. Voor Nauws van LibreOffice. Altijd erg interessant gevonden. Mm-hmm. Cor is trouwens nu online in Skype, maar ik kan hem zo in de podcast halen, maar ik laat hem even gaan. Ik zou hem niet overvallen. Ik wou zeggen, er zijn ook heel veel enthousiaste gasten die af en toe terugkomen. Dat is ook leuk. Zo inderdaad, Cor. We hebben natuurlijk meerdere gasten die af en toe voorbij komen. Ja, over de Bitcoins. Freedom Foundation. Ja. En, Hectic. Ja, leuk. We proberen ook eigenlijk wel eens af en toe interessante bedrijven op de podcast te krijgen. Eigenlijk lukt het eigenlijk altijd wel. En het is, als het dus niet lukt, is het eigenlijk voornamelijk omdat er gewoon geen tijd voor is om... eigenlijk het productiewerk is dan het hoofdprobleem. En we behandelen altijd het nieuws op de pinboard. We zijn natuurlijk vroeger waren we met Delicious gestart. Dat was fout gegaan. We hebben streams uitgezonden op Ustream. Allerlei dingen. Recorders zijn stuk gegaan. Skype is veranderd. Er is van alles. Er is van allerlei moeizaams geweest met de podcast. Volgens mij heb ik 1 podcast of 2 weken hebben we ooit niet gehad. Want toen. Toen was ik in het ziekenhuis gekomen met nogal omvallend, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat was ongeveer de enige bottleneck. Dus zelfs in vakanties, tussendoor, mobiel, we hebben het eigenlijk altijd op een of andere manier, heb ik het gehandhaafd. En dat heb ik gedaan omdat ik vind dat als je elke week naar een podcast luistert, dat een waarde heeft. En als het een soort... Ik weet niet wanneer die uitkomt, dat is niet prettig, zal ik maar zeggen. Je moet wel, ik merk het ook aan de hoeveelheid downloads, de luisteraars. Ik ben natuurlijk oorspronkelijk een computerbedrijf, zoals jullie luisteraars al lang al hebben begrepen. Dus ik maakte hier even de fout om het over klanten te hebben. Maar luisteraars... vinden het prettig om, heb ik gemerkt, dat er dus regelmaat in zit. En dat er dus weer een podcast is deze week. En ja, ik denk ook dat erg belangrijk is. Continuïteit. Iedereen, de luisteraars vooral ook, de feedback erg gewaardeerd. Het luisteren zelf, anoniem. Er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die wij nog nooit, we weten niet wie ze zijn. Wij verzamelen geen al te goede statistieken. We doen niet aan al die spy big data. Dus we zijn gewoon blij met de luisteraars. En we weten alleen de aantallen. We weten niet wie je bent, maar bedankt. Ja. Bedankt voor het luisteren naar 250 afleveringen van ons geslam. Ja, wat doe je hier eigenlijk? Ja. Goed. Zou Luc al 25 worden... jaar. 25 jaar bestaat ook het web. 12 maart 1989 heeft Tim Berners-Lee, waar Luc nog een koffie mee heeft gedronken, begonnen met hyperlinks. En als Luc inmiddels alweer is vrijgelaten door de douane, heeft hij daar volgens mij een heel goed verhaal over. Vast. Maar we kunnen eerst met jouw apps en dingen, want ik was geïnteresseerd in VLC. VLC heeft eindelijk een app klaar voor de nieuwe interface, die we van Microsoft niet meer Metro mogen noemen. Mm-hmm. Het verbaast mij dat er zo verschrikkelijk veel programma's zijn die gewoon nog steeds niet in die nieuwe Metro interface werken. Ook Firefox, wat toch een browser is die ontzettend veel mensen gebruiken, werkt nog steeds alleen maar in de desktop-omgeving. Mm-hmm. En er is eindelijk een beta uit die in die Metro in draait. En dat is nu dan ook eindelijk het geval voor VLC, de mediaspeler. Hij draait dan op zich wel in die... Metro interface, maar hij is nog steeds niet af. Er zijn bepaalde dingen die niet kunnen. Video streaming kan bijvoorbeeld nog steeds niet. Hardwareversnelling van de GPU van je videokaart werkt nog steeds niet. En dat is wel gek. Komt dat omdat dat vanuit dat window van Windows 8 helemaal niet goed ondersteund wordt? Want de VLC boys lijken mij niet al te dom. Als ik het zo... Nee. Achter Mozilla Firefox hangt ook een enorme grote community. Mm-hmm. Dus het verbaast mij. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat de hele Metro-interface een volledig nieuwe omgeving is. Waar gewoon nog niet zoveel mensen bekend mee zijn om daarin te ontwikkelen. Dat zou kunnen. De VLC-ontwikkelaar dit de moeilijkste port die ze ooit gemaakt hadden. Mm-hmm. Maar ze gingen daar verder niet op in. Ja, want ik begrijp inderdaad dat je dus heel makkelijk met een soort browservenster objecten kan je heel makkelijk een app ontwikkelen voor de Windows 8 style. Maar dan zit je dus eigenlijk in een soort browser frame. En zij willen daar natuurlijk uitbreken om die video goed te streamen en goed aan te bieden. Dus mogelijk is dat het probleem, dat het te afgeschermd is om uit dat uit die laag te breken die Microsoft aanbiedt. En die laag van Microsoft niet snel genoeg is of zo. Nee, ik denk dat het browser-app zijn, die dus heel erg leunen op het besturingssysteem, Internet Explorer. En wil je inderdaad iets meer, dus je eigen programma echt draaien in die omgeving, dan komt er gewoon veel meer bij kijken. En vandaar dat dat ook voor Firefox, die dus een eigen browser maakt en niet meer leunt op Internet Explorer of die andere componenten in Windows 8, dat het daarom zo lang duurt. Maar mm-hmm. Ik ben zelf geen ontwikkelaar, dus ik vind dat heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Maar het verbaast mij heel erg. Met dat in het oog denk ik ook van dat Windows 8, dat gaat het gewoon echt niet halen. Dat gaat het niet redden. Ah, ja. Ik moet wel zeggen, ik heb inmiddels die uitbreiding die Microsoft over een paar weken gaat vrijgeven. De eerste grote update voor Windows 8.1. Die met name voor mensen die geen touchscreen hebben heel veel verbeteringen brengt. Zodat die bijvoorbeeld onmiddellijk naar de desktop laat. Maar dat ook de apps in de Metro interface eindelijk een sluitknop krijgen. Mm-hmm. Dat is heel vervelend. Heel veel mensen die daar per ongeluk in terechtkomen, die niet bekend zijn met Windows 8, die zitten vast. Die weten niet hoe ze eruit moeten komen. Die weten niet dat je dan een venster aan de bovenkant moet grijpen en dan naar beneden moet slepen om het af te sluiten. Nu krijgen ze ook de gewone apps een sluitknop. En er zijn nog meer verbeteringen aangebracht. Die met name voor mensen die dus nog met het muis en toetsenbord werken. Ja, ik zei het al vorige keer, we krijgen langzaam Windows. Omdat natuurlijk Bill weer op de achtergrond en aan de touwtjes trekt, zegt hij, ja, ik wil wel Windows terug. Maar nu is het eindelijk bruikbaar mm-hmm. voor mensen die geen touchscreen hebben. Je hebt mij al heel lang horen lopen voeteren op tot Windows 8. Ik vind het echt helemaal niks. Nou, ik vind vooral de kracht van Windows 8.1 vind ik vooral geheugenmanagement, hoe het draait. Het draait echt gewoon soepeler dan Windows 7, gewoon vele malen. Ja, dus, het is dus om die reden stoppen wij startknop van Stardock in elke Windows. En daarmee krijgen wij allemaal heel tevreden klanten. Dus ik denk dat er wel een model te vinden is. Het is alleen een beetje sneu. Dat je 3-4 euro voor een startknop moet gaan betalen om een goed product bij de eindgebruiker neer te zetten. En ik heb gemerkt dat als je dat niet doet, dat het dan toch echt niet helemaal gewaardeerd wordt. Net wat jij zegt, een beetje vloeken en het wordt niet helemaal begrepen. Maar okay, ik verbaas me dat jij een commercieel programma erop zet. Waarom gebruik je niet zoiets als Classic Shell? Omdat het doel is om terug te gaan naar Windows 7 style. En dus het doel van Classic Shell is verkeerd. Stardock 8, die zet een stijl neer die aansluit bij Windows 8. Dus hun doel is de functionaliteit te handhaven, maar niet classic te zijn. Ik denk dat jij nog maar een hele oude versie gewerkt hebt. Dat is namelijk al lang niet meer het geval bij Classic Shell vanaf versie 4. Oh ja, ja. Wij hebben natuurlijk dat onderzoek gedaan. We zijn tevreden over het product. En we vinden ook het prijsniveau van het product niet noemenswaardig. Dus ik heb geen reden meer om te gaan switchen naar iets nieuws. Maar jij zegt we moeten opnieuw een onderzoek doen. Nou, mijn voorkeur gaat eigenlijk ook uit naar een betaalde programma. Dat heet Start is Back. Is goedkoper. Mm-hmm. Volgens mij maar een euro of twee of drie. Mm-hmm. En dat vind ik het prettigst werken. Maar voor de meeste mensen in mijn omgeving zet ik Classic Shell neer. Start is back. Niet betalen. Ja goed, maar het verschil tussen het €3 en €4 voor of $4 voor dat ja op een hele machine met een Windows. Nee, absoluut. Ja. Ik heb ze ook naast elkaar getest en ik vond Start is Back beter werken. Omdat je daar wat makkelijker, je hebt wat meer configuratiemogelijkheden over de hoeken. Mm-hmm. En ik vond het ook een wat mooier uitzien, wat prettiger werken. Maar het is, dat ben ik zeker met je eens, het komt volledig neer op een persoonlijke voorkeur. En als je iets hebt gevonden wat je bevalt, moet je er zeker bij blijven. Nou, zeker. Zeker. Wij hebben natuurlijk nu honderden computers daarmee uitgerust. En het is handig om je kennis niet te gaan spreiden over 8 applicaties en gewoon op 1 te focussen. Dus dat hebben wij altijd gedaan. En dat is soms helemaal niet handig. Maar aan de andere kant kan je dan met een kleiner team een veel grotere userbase servicen en naar tevredenheid. Dus wij blijven wel gewoon, denk ik, bij onze start 8 hangen. Maar luisteraars, er zijn er dus nu 3 blijkbaar in de race. Start is back, Stardock, start 8 en Classic Shell. En kijken of Luc, of die opgepakt is, door mocht bij het consulaat. Even kijken. Waar is hij gebleven, Luc? Hij is natuurlijk niet actief in mijn Skype. Even kijken. Mobiel. Kijken of we hem vinden, luisteraars. Live in de uitzending. In de bende. Hallo. Hoi, Martin. Was je al... Ja, ik moest even bij het consulaat een visum halen. Waar zijn we? Je mocht nog door. Oké, over de CeBIT. Ja, wij waren ondertussen niet over de CeBIT bezig geweest, maar... Wij hadden het even over Tim Berners-Lee, die 25 jaar, op 12 maart bestaat het internet 25 jaar. Een mijlpaal. Ja, 25 jaar, dus het begon, maar dan praten we over de ARPA-tijden. In Nederland begon voor mij het internet in 1993 met Gongrijp, die begon te lubben daarvoor. Ik was al jaren daarvoor, 10 jaar daarvoor, zat ik bij IDG. En als journalist en deden we wel aan e-mailen, slepen met hele grote laptops, nou geen laptops, alleen maar sleepdingen. Mm-hmm. Maar in 93 hebben we alles overgezet op het internet, toen begon het, begin 94. Ja, in ieder geval in Nederland, dat is dus 20 jaar. Ja. En wat is er allemaal niet gebeurd? Ja. Ik liep van de week aan, ik zit wel vaak op Wikipedia en dat heeft... Die man van Wikipedia die zou ook spreken in Hannover, dus ik dacht, nou ga eens kijken. Wij weten dat jij een fan van Wikipedia bent. Nou, ik ben geen fan van Wikipedia. Maar wat blijkt nu, dat het inderdaad het door betaalde mensen aanpassen van een website is zo uit de hand gelopen, dat ze daar wat aan willen doen. Je moet nu zeggen dat als je een betaalde editor bent van Andermans website, van Andermans Wikipedia pagina. Nou, kijk, Wikipedia is voor wat betreft de wetenschappelijke kant best wel aardig. Met name de beta-wetenschappen, als je echt wil weten iets over kwantumfysica of over de filosofie of wat dan ook, dan kom je in heel eind. Bepaalde onderwerpen als magie houden ze een beetje uit, maar je komt in heel eind. Ik kijk naar Wikipedia, ik kijk naar tegenwoordig Stanford en Harvard, hè, dus die archieven zijn ook open. Dat is dus te danken aan die man die zich begin vorig jaar nog heeft doodgeschoten. Of de zelfmoord gepleegd heeft, zo heet die man. Dus ik kijk naar die drie dingen. Maar als ik naar mensen kijk, dan zie ik dat er inderdaad problemen zijn. Wikipedia-pagina's van mensen. Aan de andere kant, ik heb zelf wel eens geprobeerd een foutje wat erin stond, gewoon een datum te veranderen. En dat werd gelijk afgestraft. Nee, je mag dat zelf niet doen. En via veel omwegen heb ik dat dan door iemand inderdaad laten doen. Mm-hmm. Maar het systeem begint dus failliet te raken. En ik heb dan ook het bootje van Wikipedia op mijn Cybersea-plaatje. Wat staat op luxala.nl/cybersea.jpg. Heb ik dat bootje een beetje laten zinken. Wikipedia. Maar het internet zinkt niet. Alleen het probleem is, internet is een rechteloze bende. Het recht wat er is bestaat uit contractrecht. En dat maakt het ook zo moeilijk, want de maatregelen die genomen worden door de overheid slaan natuurlijk nergens op. Want die breken in op een contract wat ik heb met mijn provider. En ja, waarom zou ik daar geen kinderporno op mogen zetten? Dat is dus mijn zaak met die provider. Maar wat de overheid dus doet, is zegt, ja, maar dat gaat te ver. Dus kinderporno en terrorisme gaan we toch aanpakken. Maar dat zijn eigenlijk... De legitieme acties. Zal ik maar zeggen, inderdaad, als ik nu... als ik op mijn lokale harddisk allerlei bommengegevens wil opslaan, dan is het allemaal prima. Maar op het moment dat ik nu dus inderdaad in mijn Google Drive... dan gaat het mis. Nou, en dat komt en dan zegt de Amerikaanse regering, wij mogen ingrijpen omdat we... Omdat Google een Amerikaans bedrijf is. Mm-hmm. Dus je valt onder juridictie. Maar als je dat zou doen bij een website of een server die ofwel in een satelliet zit of op Togo, is dat allemaal stukken moeilijker. Nou, daar lult niemand over, maar dat hele gedoe ook van die Wikileaks en zo, als je dat maar slim doet, dan is dat juridisch, eigenlijk kunnen ze je niet aanpakken. Mm-hmm. Want er is geen rechtsstaat binnen cyberspace. En dat is een kwestie die vreselijk interessant is, en daar ben ik niet een boek over aan het schrijven. Want Je had toch ook, hoe heet het, in Sealand, dat is zo'n land, Sealand is zo'n land wat eigenlijk een booreiland is voor de Engelse kust. Zo'n plek. Dat is dus een plek die door iemand als land is aangemerkt en daar waren dus casino's, dus er lagen wel internetkabels heen. Dat zijn natuurlijk van die rare rechte plekken. Sowieso is Sealand interessant. Als iemand binnen, als luisteraars of voordelen van de IT-bende om met elkaar in contact te komen. Als iemand een keer naar Sealand vaart en hij heeft nog een plek over. Laat het even weten, want ik ben altijd, dacht ik, het is wel eens een keer leuk om naar Sealand te gaan. Ja. Maar goed, die hele rechtssituatie is interessant. En ik ben me daar aan het verdiepen. En dan blijkt dat de rechtsprincipes, de Amerikanen praten over ander soort recht dan wij. Hè? Die hebben het over common law en over uitspraken van rechters. Dat is voor hun eigenlijk, is wel een constitutie met allerlei uitzonderingen. Maar ze hebben niet een rechtssysteem zoals wij in het Westen hebben, hier, of in het Westen in Europa hebben. Romeins recht, waarbij er een soort... Ja, je moet je netjes gedragen. Dat zit er in Amerika niet in. Maar dat betekent dat er dus de grondslag van het recht een beetje ontbreekt in Amerika. Er is niet een natuurlijk recht. Terwijl in Europa, vooral met name de Duitsers en de Fransen, daar wel naar gekeken hebben. En het Romeinse recht ging uit van natuurwetten. Van nou ja, je moet het toch wel een beetje behoorlijk doen. En dat is nog niet zozeer op de Bijbel gebaseerd. Maar gewoon het idee van nou, contrast sociaal, je moet het netjes doen. Ja, die Amerikanen zijn er niet zo in geïnteresseerd. En dat is heel jammer. Dus het rechtsfilosofisch denken van de Amerikanen is beperkt. En nu kom ik erachter dat die mensen dus ook niet kijken naar bijvoorbeeld wat de Chinezen, 1600 voor Christus, Li noemden. Dat wordt dan vertaald als rituelen, maar als rechtsgrond. Of wat de Aboriginals deden met hun recht wat 45.000 jaar bestaat. En hun lawmen hadden ook recht. En het aardige was daar dat bij die oude rechtsvormen altijd de natuur, de ecologie, meegenomen werd. En dat kennen we ook van de Noord-Amerikaanse Indianen. De natuur was altijd een functie. Mm-hmm. Je moest toch altijd een beetje sustainable blijven. En dat zit dus niet in het Amerikaanse recht. Als je per contract een ander kunt doodmaken bij wijze van spreken, dan doe je dat. Dan heb je dat recht. Mm-hmm. Maar in ieder geval, ik ben aan het kijken en er ontbreekt dus een duidelijke rechtsgrond. En het bestaande recht werkt niet. Dat is voornamelijk IP-recht noemen we dat, hè? Intellectual property. Patent, octrooien, vormgebruik. Daar kun je heel lang over discussiëren. Dat wordt ook, en dat zien we ook, dat Apple en Samsung elkaar daar in verschillende landen op verschillende manieren met elkaar zitten doen. Maar daar dat is eigenlijk het enige waar ruzie over gemaakt wordt, waar je ruzie over kunt maken. Dat iets niet netjes is, past niet in het huidige denken over cyberspace. Nee, dat is dat duidelijk. Dat zit niet in het Amerikaanse idee. En dat wil Europa nu dus. Die zeggen, ja, maar het is niet netjes dat de NSA dat doet. Nou, ik heb geluisterd naar een toespraak van zo'n NSA-baas, of een FBI-baas, een paar weken geleden. kun je prachtig doen op internet, dan volg je zo neer. En die man zegt, ja, maar luister, we zitten met een situatie dat het helemaal uit de hand kan lopen. Mm-hmm. En hij noemt het nog geen martial law, maar het komt er wel op neer. Het is Armageddon law, noem ik dat. Hij zegt, als het misgaat, dan stort onze samenleving in elkaar. En dan praten we niet over één dood of zo, dan praten we over onmiddellijk totale rampen. Mm-hmm. Dus als er iemand het voor elkaar zou krijgen om het hele internet onder betaald verkeer, en er zijn toch signalen dat daar toch al behoorlijk op geschoten wordt, maar als je dat helemaal plat legt voor een dag of twee, dan stort onze samenleving in. Dan gaan we schieten. Ja? En de motivatie van de FBI en de NSA is dus, ja jongen, maar dat moeten we wel voorkomen. Mm-hmm. Ja? En daar zijn ook wel rechtsgronden over. En ik verwijs dan bijvoorbeeld naar de pestwetten. Het was zo dat als je in de 14e eeuw of zo had je stad, en er waren, weet ik wat, toen 4.000 mensen of 30.000 mensen, en er waren 10 gevallen van pest geconstateerd. Dan had de overheid, die sloot die stad af. En die overige 29.000 zoveel mensen, daar ging de helft van dood. Ja? Mm-hmm. Maar dat werd dus gewoon gedaan. En dan zeiden ze, nou ja, we willen niet dat het zich uitbreidt naar andere steden, want dat, echt, we zijn toen een kwart van de Europese bevolking is onderuit gegaan. En dan zeiden ze, nou ja, oké, jammer, pech gehad, ja. En het vreemde is dat ook in Amerika, in 1900 is er nog een pestaanval geweest in San Francisco, en toen hebben ze die Chinese wijk maar even afgesloten. Nou, toen bleek het eigenlijk geen pest te zijn, of minder, of weet ik wat. Dus er zijn met 3 mensen, of uiteindelijk 167 mensen doodgegaan. Maar men heeft toen het recht in eigen hand genomen en de zaak afgesloten. Mm-hmm. En eigenlijk gezegd, weet je wat? Maar goed, er zijn er ook van die voorstellen geweest om een soort, dat er wel een soort switch is, waardoor het Amerikaanse internet in één keer afgesloten wordt van al het andere internet. Maar je kunt je voorstellen dat, ik noem het Armageddon denken, dat er toch een zekere bezorgdheid is voordat het echt uit de hand loopt. Mm-hmm. En dat men daarom zegt, wij willen terrorisme, en het ergste terrorisme is, ik bedoel, 9/11 was 3000 mensen, maar besef je dat als morgen alle banken in Nederland niet meer geen geld meer uit de muur kunnen trekken, en dat Aldi niet meer en Albert Heijn niet meer bevoorraad worden, dat er over 3 dagen dat de mensen op straat gaan, die gaan vechten. Mm-hmm. En heel begrijpelijk, je hebt een kind, je moet, weet ik veel, moedermelk, die melkpakjes hebben, nou die heb je niet meer, ja, wat ga je dan doen? Ja? Dan ga je beginnen eruit ergens in slaan. En dat gaat heel snel. Mm-hmm. En mensen die bijvoorbeeld net aan het einde van hun geneesmiddel zijn, en dan kan die apotheek dat spul niet meer leveren. Maar wat ga je dan doen? Ja? Als je diabetes hebt. En je weet dat als je dat spul niet hebt, dat je een aanval krijgt. Dus het loopt heel snel uit de hand. Dus ik probeer nu een redenatie te vinden waar je kunt zeggen van, in welke gevallen mag je nou wel martial law, of hoe je het ook benoemt, toepassen. En dus eigenlijk buiten de normale normen omgaan. Wanneer niet? En wie bepaalt dat? En aan wie laten we dat bepalen? Hè? En dat is nu wat ook in Nederland speelt. Hè? Meneer Teve, die... Ja, maar is de NSA niet veel te gevaarlijk bezig op allerlei vlakken ook? Ik bedoel, ja, maar waar het op neerkomt is hoe te vertrouwen is zo'n organisatie. Ja, dat er fouten gemaakt worden, begrijpen we allemaal, ook in ziekenhuizen en dat soort dingen. Maar wat is de deal? Ja, we weten het niet. Mm-hmm. Ja, dus die commissie stiekem, daar zouden betere regels voor moeten komen. Dat werd ook gevraagd, van, hoe zit dat nou, en waarom weten we dat niet? En dan blijkt er later wel wat gezegd te zijn. Het is een vaag gebied, en daar zijn geen goede rechtsregels. En ten tweede, de rechtsregels in Europa en in Amerika, of Anglo-Saxische landen, zijn zodanig verschillend dat je daar niet een gemakkelijke brug overheen kunt maken. Dus eigenlijk moet er een internationale conferentie komen over dit onderwerp. Ja, ja, of techniek haalt alles in. Want het lijkt ook wel alsof iedereen achter de feiten aanloopt de hele tijd. Dus het kan ook zijn dat techniek, encryptie, het zo robuust maken en zo niet aan te pakken en zo onverwoestbaar, dat het eigenlijk geen non-issue is. Nee. Dat verwacht jij niet? Het internet is nu al bij. Waar ik me over druk over maak is het principe. En een van de dingen, ik heb in een boek gezegd over rituelen. Rituelen zijn altijd een manier geweest waarop complexe toestanden beheerst zijn. Mm-hmm. Dat inzicht daar trakteert al van meneer Xunxi en Confucius. En het was heel oud. Dat als je rituelen doet, zeg maar het volk aan de ene kant en de leiding aan de andere kant, dan creëer je daarmee een status quo en die hou je in stand. En als je dan de leiders ook nog ridderorders geeft, een mooi pakken en dat soort dingen, dan creëer je natuurlijk, nou niet natuurlijk, dan creëer je een situatie die klopt. Mm-hmm. En in stand gehouden wordt. En dat ontbreekt in cyberspace. Dus ik zoek naar, zoeken wij niet naar rituelen? En voor veel mensen wordt voor e-mails morgens van Facebook al een ritueel. Mm-hmm. Hè? We kijken even onze Facebook-verhalen na. Onze e-mail, dat soort dingen. Dan kun je daar andere vormen in pakken. Je kan daar wel naar op zoek gaan, maar het is niet af te dwingen. Dus ik kan wel zeggen, ja, de Stack Overflow manier van punten verzamelen, geven, is zijn een ritueel en ik krijg meer punten, want ik beantwoord alle vragen goed en ik ben nu geweldig op Stack Overflow. Ja, gamification van de dingen. Ja, ja, maar je moet begrijpen, een ritueel is ook gamification. Daar zit een, als jij nou maar braaf zegt, ik geloof in God en ik sta, hè? Dan hoor je erbij. Daar zit een beloning in. Mm-hmm. De kerk verkocht in het verleden. Aflaten. Dat was ook business, maar dat was ook een beloning. Mm-hmm. Dus rituelen zijn heel slim. En ik zoek dus naar rituelen in cyberspace die het evenwicht zouden kunnen herstellen. Want dat is duidelijk. Er is geen, wat ze in het Engels noemen, checks and balances. Als jij wat op het internet zet, nou, je moet daar dan inderdaad al een atoomboom of kinderporno of weet ik veel dingen opzetten, voordat er wat gebeurt. Mm-hmm. Er is niet, je hebt niet een soort gevoel van, het is niet netjes. Er is sociale controle. Want dat is zo, de samenleving met elkaar. Er is sociale controle. Als je niet netjes gedraagt, dan zeggen de mensen om je heen van, hallo, stop er eens mee. Ja? Nou ja, we zagen natuurlijk 2 weken of 3 weken geleden wel dat er een figuur die zei dat je maar naar een kleuter school moest gaan en daar iedereen moest overhoop schieten of zo. Dat die in Amerika toch opgepakt is. En ik geloof zelfs nu een aantal maanden. Ja, maar dat is dus in Amerika en dat is aanzetten tot en wordt in de gevangenis gezet. Maar maar er is dus niets. Er is dus controle aan de extremiteit, aan de randen van het verhaal. Ja. Maar als jij Martin, je bent een hufte, dan doet niemand wel wat aan. Mm-hmm. Ja? Als ik dat misschien naar de minister doe of naar de koningin, dan zou ik nog wel aangepakt kunnen worden, maar alleen in extreme gevallen. Dus er is geen gevoel van netheid. En dat is eigenlijk waar ons Romeins Rijnlands recht zo sterk in was. Je wordt geacht een goed huisvader te zijn. En daar kun je op worden aangesproken. Ja, dan hoef je dus niet een rare ding te doen, maar je kunt gewoon aangesproken. Hé, je gedraagt het niet netjes. Mm-hmm. Dat is een rechtsgrond. Nou, en dat zijn we kwijt. En dat moeten we dus weer erin bouwen. En daar zijn eigenlijk geen goede antwoorden op. Maar het bestaande recht is uitgebreid. Het IP-recht is uitgebreid. En nu blijkt bijvoorbeeld bij 3D-printing, hè, dat eigenlijk niet voldoet. Een boek, daar kun je de letters nog copyright op nemen. En misschien op een bepaalde 2D-beeldje, hè? Maar 3D-beelden kun jij een copyright op een sleutelmodel. Nou, dat is in het Duitse recht, is dat er? Dat heet gebrauchsmuster, dat hebben wij ook in Nederland. We gaan dit denk ik zien de komende 250 podcasts. Ik denk dat we bij deze ongeveer wel weer aan het eind van deze uitzending zijn. Iedereen super bedankt voor de afgelopen 250 podcasts en tot volgende week. Ja, en bij mijn complete mening over de CeBIT, en er waren dus niet zoveel journalisten, maar hebben nogal gedegen mening, staat op dealerinfo.nl. Daar kun je het allemaal lezen. Ja, okay. Tot volgende week. Jo, hoi. Hey.